შეიქმნა ახალი პოლიტიკური პარტია სახელწოდებით საქართველოს გზა, რომლის შესაქმნელადაც სალომე ზურაბიშვილი ჩამოვიდა საფრანგეთიდან, გია მაისაშვილი ჩამოვიდა ამერიკიდან და გია ცორცლაძე ჩამოვიდა თიდან. მოგესალმებით ღამიშო დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად. იგივე თემაზე გამართა ამ პარტიის პრეზენტაცია, სადაც სიტყვით გამოვიდა სალომე ზურაბიშვილი და გახსოვთ ალბათ მან პარლამენტის წევრებს მუტანტები უწოდა. ნუ პარლამენტარების არაერთგვაროვანი რეაქცია მოყვა, რა თქმა უნდა, ამ განცხადებას. დეპუტატების 50% ეწყინა, 30%-მა იკითხა მუტანტი რას ნიშნავსო და 20%-მა თქვა მუტანტები კი არა, მაჟორიტარები უნდა ეთქვაო. აგრეთვე უკმაყოფილებას ვერ მალავდნენ ოპოზიციის წევრებიც. დავით გამხრელიძემ განაცხადა, ეს არისო სალომე ზურაბიშვილმა ადრე დეპუტატებს ქაჯები უწოდაო და ეხლა მუტანტებიო და მე ვერ გავიგე, ექიმი მეწარმე და ლიდერი ვარ თუ ექიმი ქაჯი და მუტანტიო. ნახეთ ალბათ სიუჟეტი, რომ სკოლის მოსწავლეებს შორის ჩატარდა გამოკითხვა იმის გამოსარკვევად, თუ ვინ არის ყველაზე პოპულარული ადამიანები საქართველოში. შედეგებმა აჩვენა, რომ საქართველოში ბრუნდება მატრიარქატის ხანა, რადგან პირველ ადგილზე გავიდა მიშა ანდღულაძე. პირველი ოთხეული კი ასე გამოიყურება. ესე იგი არის მიშა ანდღულაძე, შემდეგ ვანო ჯავახიშვილი, შემდეგ მიშა სააკაშვილი და შემდეგ ვანო მერაბიშვილი. ანუ მიშა, ვანო, მიშა, ვანო. ამ მიშამ და ვანომ როგორ გვაჯობესო, გაგიჟებულები არიან ვასო ხაკაძე და ვასიკო მაღლაფერიძე. როდესაც საქართველოს პრეზიდენტმა შეიტყო ეს გამოკითხვის შედეგები, რეიტინგის კიდევ უფრო ასამაღლებლად გურამის გადაწყვიტა, რომ გურამისა და ნანულის ფრაზები გამოეყენებინა. ასე მაგალითად მივიდა სამთავრობოს ხდომაზე და მინისტრებს უთხრა, ეხლა არ მანერვიულოთო. შემდეგ წერილი მისწერა ლუკაშენკოს, რომელიც წერილიც ესე იწყება: შეთავგასიებულო. და ბოლოს დაურეკა პუტინს და უთხრა, რომ შენ ხوار მოგენატრა მავაში გერი ბძრიალშიო. პუტინმა უთხრა, რომ შენ მე ეგრე მომეხუმრები, მე ძიუდოისტი ვარო და სააკაშვილმა უთხრა, ძიუდოისტი არ ვიცი, ერთი თუ ჩაგათხლიშე, ესე მე ნახავ ხე რა თქვია. აგრეთვე რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი თემა ის, რომ საქართველოში ჩამოვიდა თურქეთის პრეზიდენტი აჰმედ ნეჯებ სეზერი. მან აეროპორტშივე უკვე გააკეთა განცხადება, რომ მოხარული ვარ, რომ საქართველოში ჩამოვედი, იმიტომ რომ ქართველებისგან თურქებს ბევრი სიკეთე, მხარდაჭერა და უფრო ბევრი სპილენძი უწოდა, დრელი გვახსოვსო. თურქეთის პრეზიდენტმა, როდესაც აეროპორტის გზაზე ისინი მოდიოდნენ თბილისისკენ, იქ ერთ-ერთი ბილბორდი დაინახა, ეს იყო მარგარინ ონას ბილბორდი. თურქეთის პრეზიდენტმა ესკორტი გააჩერებინა, გადავიდა მანქანიდან და ამ ბილბორდთან დადგა და თქვა: აქ რა მოგიყვანა შემადლიანო შენაო. ქართულმა მხარემ კი მეგობარი ქვეყნის პრეზიდენტს ყველა პირობა შეუქმნა, რომ თავი შინაურულად ეგრძნო, ანუ მას შოკოლადი ალდენი მიართვეს, ტარკანის სიმღერები მოასმენინეს და ორ ქვეყანას შორის ხელშეკრულებაზე ხელი ოკულ დესტერის რვეულში მოაწერინეს.